คนเราสมัยนี้ทำมาหากินกันแปลกๆวิธีที่จะได้เงินมานี่มันมีหลากหลายวิธีแต่ว่าแล้วแต่หัวสมองใครจะคิดออกแล้วก็มีฝีมือทางด้านไหนมีอยู่คนหนึ่งที่คุณนิพนธ์รู้มาอย่างบังเอิญเพราะเพื่อนเล่าให้ฟังเขาหากินกับพระเพราะว่าเขาเป็นคนชอบเล่นพระให้เช่าพระขวนขวายหาพระมาไว้ในครอบครองแล้วก็จำหน่ายออกไปเขาหาพระมาจากหลายทางทางไหนก็ไม่น่าสนใจเท่ากับที่เขาหาพระจากพื้นดินที่ไม่มีใครมองเห็นว่ามีของมีค่าฝังอยู่ใต้ดินใต้พื้นดินน่ะมีของที่เอาไปขายได้บางท้องที่เป็นที่เก่าแก่วัดเก่าๆโบราณเคยรุ่งเรืองเคยมีคนอยู่หรือว่าสถานที่สำคัญที่ถูกทิ้งร้างคือเขามีเครื่องมือแล้วก็สมัครพรรคพวกมีทีมงานที่จะจัดการในเรื่องนี้นะแม่เรียกว่าทีมงานเลยดูมันจะใหญ่โตเป็นงานเป็นการมากแต่จริงๆแล้วเขาทำงานนี้อย่างลับๆไม่เปิดเผยเพราะว่ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าทรัพย์สินที่อยู่ใต้ดินนั้นเป็นทรัพย์ของแผ่นดินเจ้าหน้าที่รู้เข้าจะมีความผิดได้เหมือนกันมีคนบอกว่าเขามีเครื่องมือคุณนิพนธ์ก็สงสัยเหลือเกินว่าเครื่องมือที่ว่านั้นคืออะไรทำไมจึงสำรวจรู้ว่าใต้ดินตรงนั้นตรงนี้มีของมีค่าอยู่เขาบอกว่ามันเป็นเครื่องที่พวกทหารเขาใช้ตรวจหาระเบิดมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะมันมีด้ำยาวๆแล้วก็ตรงปลายก็มีเป็นจานมีเครื่องอยู่ช่วงบนมันเจอโลหะนี่มันจะส่งเสียงถ้าอยู่ลึกก็ดังเบาถ้าอยู่ตื้นก็จะดังแรงชัดเจนมากแล้วก็ขุดลงไปเถอะมักจะไม่พลาดเพื่อนเล่าอย่างนี้คือเขาจะออกไปสำรวจตรวจดูว่าพื้นที่ไหนน่าสนใจบ้างเขามักจะไปตามวัดร้างๆที่นาซึ่งมีเศษกระเบื้องเศษอิฐเก่าๆบางทีก็ไปตามเจดีย์เก่าๆสถูปเก่าๆเป็นที่นาของชาวบ้านมีโคกดินมีเศษสิ่งแตกหักของกระเบื้องอิฐเก่าเขาจะไปสำรวจโดยมีพรรคพวกผู้ขว้างขวางในพื้นที่ช่วยเหลือต่างๆนานาก่อนจะขุดก็ต้องขออนุญาตเจ้าของที่นาเสียก่อนมีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนก็ไปกับทีมงานสำรวจด้วยไปเจอโคกดินใหญ่มีเจดีย์เก่าเจดีย์นั้นหักพังทลายลงมากองอยู่กับพื้นดินแล้วมีต้นไม้อยู่เต็มแทบจะมองไม่เห็นกองซากปรักหักพังนั้นแล้วก็บุกป่าเข้าไปดูก็เห็นมีเศษอิฐเก่าๆก้อนโตๆอยู่เต็มบริเวณนั้นเขาก็มั่นใจว่าจะต้องมีสิ่งที่เขาต้องการแน่ๆเขาก็เลยบอกกับคนที่พามาให้ไปติดต่อเจ้าของที่นาว่าเขาจะขุดจะยอมไหมจะคิดค่าตอบแทนสักเท่าไหร่ตกลงกันแล้วก็ไปที่บ้านนั้นไปถึงเจ้าของที่นาอยู่ในหมู่บ้านที่บ้านหลังนั้นแหละก็แจ้งความประสงค์ให้เจ้าของที่รู้ว่าจะทำอะไรแต่เจ้าของที่กลับสายหน้าไม่ยอมให้ขุดเพราะว่าเขากลัวจะเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามเกรงจะไปลบหลู่เจ้าที่เจ้าทางจะเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะเป็นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่อยู่ตรงนั้นเขาก็ไม่กล้าอนุญาตให้ใครเข้าไปแตะต้องอ้อนวอนยังไงเจ้าของที่ก็ไม่ตกลงก็เลยต้องเลิกล้มความตั้งใจผิดหวังจากจุดแรกก็ไปดูจุดที่สองแห่งที่สองเขาดูแล้วก็มั่นใจว่าน่าจะมีแต่พื้นที่ไม่ดีเหมือนกับที่แรกเป็นที่นามีโคกอยู่ด้วยแต่ว่าเล็กกว่าที่แห่งแรกมีเศษอิฐอยู่ไม่มากแต่เขาก็มั่นใจว่าน่าจะมีของมีค่าอยู่คนที่พามาก็พาไปบ้านเจ้าของที่จนได้คุยกันเจ้าของที่แปลงนี้ตกลงยินยอมให้ขุดส่วนค่าตอบแทนนั้นเขาขอแบ่งส่วนในสิ่งที่ขุดขึ้นมาได้ก็เป็นอันตกลงได้โดยดีไม่มีปัญหาอะไรตกลงว่าคนนั้นจะขุดเขาก็ต้องขุดกลางคืนเพื่อไม่ให้เอิกกระเริกเกรงชาวบ้านแห่มาดูแล้วจะเป็นเรื่องใหญ่โตเขาต้องการจะทำให้เป็นความลับมากกว่าเขามีลูกน้อง 4-5 คนใช้เครื่องมือตรวจดูจนรอบแล้วก็ไม่มีเสียงตู้ตาดอะไรเลยก็เป็นอันว่าไม่มีสิ่งที่เขาต้องการก็เลยไม่ได้อะไรสักชิ้นเดียวแต่เขาก็เคยได้มาชิ้นหนึ่งเพื่อนก็เห็นกับตาตัวเองเขาเอาไปปล่อยเป็นพระสร้างโดยสำริดได้เงินมาหลายหมื่นเพราะว่าเป็นพระเก่าแก่อย่างมากมีคนรับซื้ออย่างยินดีของเก่าๆอย่างนี้หายากมากพระที่เขาขุดได้มักจะเป็นโลหะเพราะว่าเครื่องตรวจจับนั้นใช้ตรวจสิ่งที่เป็นโลหะเขาเล่าให้เพื่อนฟังว่าบางทีขุดลงไปเจอสิ่งที่มีค่าอื่นๆเขาก็ไม่ได้สนใจเพราะเขามุ่งหาพระเพียงอย่างเดียว สิ่งของอื่นๆนั้นมันเอาไปปล่อยยากก็ให้ลูกน้องไปแต่ในบางครั้งเขาก็ต้องมีการเสียเบี้ยบ้ายรายทางบ้างเหมือนกันเมื่อมีเจ้าหน้าที่รู้เข้าว่าเขาทำมาหากินอะไรก็ต้องจ่ายแล้วก็แบ่งให้เขาไปเขาว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาหากินไม่ค่อยถูกต้องก็ต้องมีเรื่องพันอย่างนี้เข้ามาจนได้ไม่ช้าก็เร็วไม่มากก็น้อยการหากินกับพระของเขามันทำให้เขามีเงินมีทองมั่งมีสีสุขมาได้อย่างทันตาเห็นชาวบ้านก็รู้ชาวบ้านก็เห็นแต่พูดมากไม่ได้พูดมากไม่ดีมันจะไม่ดีแก่ตัวคนพูดเองเพราะเขานั้นก็ไม่ใช่ย่อยๆอยู่เหมือนกันการไปขุดแต่ละครั้งไม่ใช่ว่าจะขออนุญาตเจ้าของที่เสมอไปก็มีบ้างที่ไม่ได้บอกใครให้รับทราบเขาลงมือในตอนกลางคืนกลางท้องไร่ท้องนาซึ่งห่างไกลจากบ้านคนจะมีใครรู้จะมีใครเห็นล่ะชาวบ้านมืดค่ำลงก็หลับนอนหลับปุ๋ยด้วยความอ่อนเพลียที่กรำแดดกันมาตลอดวันกว่าจะรู้ก็ตอนเช้าแล้วก็ได้แต่งุนงงสงสัยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับที่นาของตนทำไมมีร่องรอยการขุดค้นหาอะไรสักอย่างที่อยู่ใต้พื้นดินมีคนเคยถามว่าเขาไม่เจออาถรรพ์อะไรบ้างเลยเหรอเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่จะไม่เพราะเขาไม่ได้ลงมือขุดในทันทีเขาจะทำพิธีก่อนต้องขอต่อเจ้าที่เจ้าทางอะไรอย่างนั้นเสียก่อนอย่างนี้นี่เองเขาถึงได้รอดจากการโดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล่นงานแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เจอเสียเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาไม่ได้โดนเองแต่ว่าลูกน้องคนหนึ่งของเขาแย่เลยไปขุดค้นที่วัดร้างแห่งหนึ่งขอเจ้าที่แล้วแต่เขาคงจะไม่ให้เพราะขุดลงไปก็เจอสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่พระพุทธรูปเนื้อสำริดเหลืองอารามแต่กลายเป็นซากโครงกระดูกคนตายล้วงมือลงไปปรากฏว่าฟันหัวกะโหลกงับมือชักมือขึ้นมาก็ติดขึ้นมาด้วยลูกน้องเขาร้องลั่นเลยสลัดมือเหยิงเหยิงก็ไม่ยอมหลุดคนอื่นต้องช่วยกันดึงอยู่ตั้งนานนิ้วมือถลอกปอกเปิกเลือดไหลโชกเหตุการณ์ที่น่ากลัวนั้นทำให้ลูกน้องของเขาคนนั้นไม่ยอมร่วมงานอีกเลยเอาแต่หวาดผวาอยู่ท่าเดียวทุกวันนี้ก็ยังเพี้ยนๆอยู่เขาก็ไม่กล้าเหมือนกันที่จะไปหาของยังวัดร้างแห่งนั้นอีกทั้งที่อยากไปใจแทบขาดเพราะเขาคิดว่าวัดร้างเนี่ยจะต้องมีสิ่งที่เขาต้องการมากมายหลายชิ้นเขาไม่ไปเพราะว่ากลัวอาถรรพ์ก็เลยไม่เสี่ยงผ่านมาหลายปีแล้วเพื่อนไม่เจอเขาเลยไม่รู้ว่าป่านนี้เขาจะเป็นยังไงบ้างยังทำมาหากินอยู่อย่างเก่าหรือเปล่าคนเราบางคนทำมาหากินแปลกๆเพียงขอให้ได้เงินมาเท่านั้นก็ทำลงไปโดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมแต่ประการใดละครับเรื่องน่ากลัวน่ากลัวนะมีอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของเจ้าเวกเจ้าเวกนี่เป็นลูกจ้างเท่าแก่เฮงแต่มันก็มักจะฝันเฟื่องเรื่องมีบ้านมีช่องมันซื้อหวยทุกงวดอะวันนั้นไอ้เวกเกาหัวแกรกแกรกแกรกและคันหัวบันไลเลยสะเมื่อวานในวันนี้คันอีกแล้วเพราะอากาศมันร้อนเหงื่อออกทั้งวันทั้งคืนทำงานก็ร้อนนอนก็ร้อนมันก็คิดว่าเมื่อไหร่จะรวยมีเงินได้นอนห้องแอร์เหมือนอย่างกับเท่าแก่บ้างเท่าแก่นอนห้องแอร์สบายมีอยู่วันหนึ่งเท่าแก่เฮงบอกว่าเอ็งสองคงเอาของไปส่งบ้านเฮียเคียงนาเท่าแก่เฮงก็ชี้ไปชั้นที่วางของไอ้เวกก็เอาของไปส่งแล้วก็กลับมาที่โรงงานกลับมาถึงก็ต้องตกใจเพราะเห็นคนเยอะแยะเต็มไปหมดคนงานพูดกันว่าเท่าแก่เฮงโดนยิงตายไอ้เวกก็ตกตะลึงเท่าแก่เฮงเป็นคนดีทำไมต้องโดนยิงแหวกคนเข้าไปก็เห็นศพนอนคว่ำหน้าเลือดไหลจากหัวเนืองนองพื้นซีเมนต์ไปหมดตำรวจก็ตามล่ามือปืนแต่ก็ยังจับไม่ได้ไม่รู้ยิงเรื่องอะไรแต่คนงานพูดกันว่าเท่าแก่เฮงเนี่ยเจ้าชู้ไปแย่งเมียคนอื่นเขาผัวเขาแค้นก็เลยมาฆ่าเท่าแก่ตายที่โรงงานคนงานที่เคยพักอยู่ก็กลัวผีพากันไปนอนที่อื่นส่วนไอ้เวกนี่ไม่มีที่ไปก็จำใจต้องนอนที่โรงงานมีไอ้เล็กคือคู่หูนอนเป็นเพื่อนเพราะไม่มีทางไปเหมือนกันบ้านพักมันเงียบนอนกันสองคนตอนดึกหมาดันหอนตามธรรมดามันไม่เคยหอนแต่คืนนี้มันดันหอนขึ้นมาก็ทำให้มันกับไอ้เล็กหนาวสะท้านพูดคุยกันปากคอสั่นว่าผีเท่าแก่คงจะมาแน่ๆแล้วขาดคำเท่านั้นก็ได้ยินเสียงรถยนต์จอดหน้าโรงงานมันสองคนก็จำเสียงรถได้ว่าเป็นรถเท่าแก่เฮงอ้าวแล้วใครขับมามันพากันมองออกไปทางหน้าต่างหน้าโรงงาน ว่างเปล่าไม่มีรถสักคันแต่ดันมีเสียงรถทำให้มันมองหน้ากันเสร็จแล้วเวก็ต้องอ้าปากค้างมันเห็นเท่าแก่เดินอยู่หน้าโรงงานจากบ้านพักถึงหน้าโรงงานก็ไม่ไกลมองเห็นได้สบายสบายเท่าแก่สวมชุดที่โดนยิงตายนั่นแหละเดินไปเดินมาเหมือนหาทางเข้าโรงงานไม่เจอ ไอ้เล็กมึงเห็นหรือเปล่าเห็นเอ็งว่าใครอ่ะจะใครสิครับเท่าแก่ใช่ไหมมึงอย่าพูดดิอย่าพูด หนาวสั่นเนี่ยไม่เอาแล้วไอ้เวกก็ปิดหน้าต่างไม่อยากดูแต่ไอ้เล็กขอดูอีกหน่อยว่าเท่าแก่จะทำยังไงต่อไปพอไอ้เล็กดูไอ้เวกก็เปลี่ยนใจดูมั่งมันก็เลยเห็นเท่าแก่นั่งลงที่ม้านั่งนั่งอยู่เฉยๆหมาก็หอนกันใหญ่เท่าแก่นั่งก้มหน้าแต่แล้วจู่ๆไฟที่หน้าโรงงานก็ดับพรึบมืดตื้อมองอะไรไม่เห็นไอ้เวกกับไอ้เล็กรีบถอยกรูดจากหน้าต่างพากันนอนเงียบจะไม่พูดกันอีกอ่ะแต่แล้วครู่เดียวก็มีเสียงคนเดินมาที่หน้าบ้านพักทั้งสองคนนี่หนาวสั่นเลยนึกถึงเท่าแก่แล้วเสียงเดินมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องของพวกมันแล้วก็มีเสียงเคาะประตูสองทีกุ๊กกุ๊กไอ้เวกกับไอ้เล็กหดตัวนิ่งเงี้ยเสียงเคาะก็ดังขึ้นอีกมันสองคนก็นิ่งเฉยไม่กล้าขานไม่กล้าถามมันก็ดังกุ๊กกุ๊กอีกแล้วทีนี้เหมือนจับไข้เลยเสร็จแล้วก็มีเสียงแหบๆเสียงเรียกสองคนจำได้ดีเสียงเรียกไอ้เวกไอ้เล็กว่างั้นเป็นเสียงเท่าแก่เฮงอ่ะเพราะเสียงแกแหบหน่อยๆไอ้เวกนึกได้สวดมนต์ออกมาดังๆไอ้เล็กก็เอาบ้างสวดมนต์กันใหญ่พักหนึ่งก็ไม่มีเสียงอะไรอีกมันสองคนสวดมนต์กันอยู่นานจนเหนื่อยก็เลิกสวดไอ้เวกลุกขึ้นยกมือไหว้บอกเท่าแก่โอ้ยอย่ามาหลอกมาหลอนผมเลยเท่าแก่ผมกลัวแล้วไอ้เล็กมันก็กลัวผมกับไอ้เล็กจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดเลยครับเท่าแก่แกเป็นคนเข้มงวดเรื่องงานมักจะดุด่าไอ้เวกกับไอ้เล็กเป็นประจำเพราะไม่ค่อยจะเอาทานมันสองคนก็ไม่ค่อยเชื่อฟังแต่ตอนนี้มันกลัวมันก็ตั้งใจว่าจะทำงานให้ดีที่สุดมันว่างั้นวันรุ่งขึ้นไอ้เวกกับไอ้เล็กตกลงกันว่าคืนนี้ไม่นอนบ้านพักแล้วจะไปขอนอนบ้านไอ้แปะเพื่อนกันดีกว่านะไอ้แปะนี่เป็นคนขี้โอแต่ก็มีน้ำใจให้ไอ้เวกกับไอ้เล็กไปนอนบ้านได้แต่ให้นอนนอกห้องแอร์นะในห้องแอร์นี่มันนอนกับเมียมันสองคนไอ้เวกกับไอ้เล็กไม่เคยลืมเรื่องผีเท่าแก่เลยพอมันเล่าคนอื่นก็กลัวไปตามๆกันตอนหลังลูกเมียเท่าแก่ก็ทำบุญโรงงานผีเท่าแก่ก็คงไปตามทางของตัวแล้วก็เงียบไปครับตลาดนัดข้างหมู่บ้านนี่เขาจะมีของมาขายกันทุกวันพุธคุณสุรินทร์นี่ก็เลยชอบไปที่นั่นไม่ได้ไปซื้อข้าวปลาอาหารอะไรแต่ชอบไปดูของเก่าๆที่เขาเอามาขายกันมันก็ล้วนแต่ของที่ใช้ไม่ค่อยจะได้ซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าบางร้านเขาก็ซ่อมก่อนแล้วเอามาขายมันก็พอใช้ได้พวกทีวีเครื่องเสียงเครื่องมือช่างต่างๆวิทยุเทปซีดีอะไรก็มีขายด้วยแล้วก็ยังมีกรอบแว่นตาเก่าๆกระเป๋าหนังเคลอะๆพวกนาฬิกาเสียๆเขาก็เอาใส่กระบะมาให้คนชื่นชอบคุยเขี่ยกันอย่างตื่นเต้นถ้าบังเอิญไปเจอของที่ตัวตามหาเข้ามีหนังสือเก่าๆด้วยราคาก็ไม่แพงส่วนใหญ่คุณสุรินทร์นี่จะดูพวกหนังสือแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าแกรู้จักมักคุ้นกับพ่อค้าอยู่คนหนึ่งอายุก็น่าจะ60ได้แล้วคุยกันรู้เรื่องเขาก็มักจะได้หนังสือเก่าๆเอามาขายคราวหนึ่งหลายเล่มคุยกันไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งเขาก็เกิดเล่าเรื่องที่น่าสนใจขึ้นมาเรื่องของตาน้อยตาน้อยก็คือตาแท้ๆของเขาแหละตาน้อยคนนี้เป็นผัวของยายเขาแต่ทีนี้เกิดมีตาอีกคนหนึ่งตาคนนี้ชื่อตาแก่ตาแก่นั้นเป็นพี่ของตาน้อยสองคนพี่น้องท้องเดียวกันคลานตามกันออกมาเลยแต่ว่าสองคนนี้นิสัยใจคอแตกต่างกันคนละเรื่องเลยตอนที่พ่อค้าของเก่าคนนี้ยังเด็กๆอยู่นั้นก็จำเรื่องราวต่างๆที่ได้เกิดขึ้นมาว่าตาน้อยกับตาแก่พี่น้องกันแต่ไม่ค่อยจะลงรอยกันมีความบาดหมางกันลึกๆอยู่ในทีตาน้อยเนี่ยเป็นคนชอบเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องเครื่องรางของขลังก่อนนอนก็จุดธูปจุดเทียนสวดมนต์สวดพรคราวหนึ่งนานๆ มีหิ้งพระใหญ่บนหิ้งก็เต็มไปด้วยพระบูชาต่างๆวันพระก็ไปวัดแล้วที่น่าสนใจตาน้อยคนนี้เลี้ยงวัวธนูเอาไว้ด้วยเขาเรียกเลี้ยงหรือบูชาเนี่ยคุณสุรินทร์ก็บอกจำไม่ได้ไม่ค่อยแน่ใจน่าจะใช้คำว่าบูชามากกว่าเพราะเป็นเครื่องรางของขลังตาน้อยบูชาวัวธนูก็ต้องมีคาถาแล้วก็ต้องให้ยาให้น้ำด้วยตาน้อยเคยเล่าว่าวัวธนูเฝ้าบ้านได้ถ้าบูชาไว้กับบ้านกันพวกขโมยขโจรได้กันไฟไหม้บ้านได้ป้องกันอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในบ้านได้หมดดีเสียกว่าจ้างยามมาเฝ้าอีกตาน้อยว่ามีบ้านหลังหนึ่งพวกโจรมาลักของตอนนั้นเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านกันก็เลยทิ้งบ้านเอาไว้พวกขโมยมาแต่กลับไม่ได้อะไรติดมือไปเลยสิ่งที่ได้ไปก็คือบาดแผลอันชะกันคนละหลายแผลพวกนั้นเอาไปเล่ากันในตอนหลังว่าโดนวัวบ้านนั้นไล่ขวิดเอาวัวดำตาไฟทั้งที่บ้านนั้นไม่ได้เลี้ยงวัวเอาไว้แม้แต่ตัวเดียวไม่ได้เลี้ยงวัวตัวเป็นๆหรอกแต่ว่าเลี้ยงวัวธนูเอาไว้พวกโจรก็ไม่กล้ายุ่งกับบ้านหลังนั้นอีกข้างฝ่ายตาแก่นี่ไม่เชื่อเรื่องที่ตาน้อยเล่าหาว่าตาน้อยเป็นคนโง่งมงายไม่เข้าเรื่องเข้าราวเชื่ออะไรก็ไม่รู้โลกเขารุดหน้ากันไปถึงไหนกันแล้วยังจะมาเชื่ออะไรที่มันโบราณโบราณคร่ำครึอยู่ได้ออกจากกะลาครอบสักทีเถอะตาน้อยเนี่ยเป็นคนมีความอดกลั้นอยู่พอสมควรก็พูดว่าพี่ไม่เชื่อก็ไม่ต้องมาพูดอะไรอ่ะไม่ว่าตาน้อยจะเล่าเรื่องอะไรหรือพูดเรื่องอะไรตาแก่ก็มักจะโต้แย้งตลอดตาแก่คนพี่นี่เป็นคนตัวคนเดียวเคยมีเมียแต่ว่าเมียหนีไปแล้วลูกเต้าก็ไม่มีแม้แต่คนเดียวหลังจากเมียหนีไปก็ขายบ้านตัวเองมาอยู่กับตาน้อยน้องชายเพราะว่าบ้านที่ตาน้อยอยู่เป็นบ้านหลังเก่าของพ่อแม่ตาแก่ก็ถือว่ามีสิทธิ์จะอยู่บ้านหลังนี้ได้ก่อนนั้นเขาไม่รู้ว่าสองพี่น้องจะไม่ต้องชะตากันเรื่องอะไรจนกระทั่งต่อมาเขาก็ได้รู้ว่าเพราะว่าฟังจากที่เขาสองคนเถียงกันมันเป็นเพราะว่าตาแก่คนพี่เนี่ยชอบพูดจาไม่ดีกับยายของเขาที่ถือได้ว่าเป็นน้องสะใภ้พูดไม่ดีก็คือชอบพูดจาแทะโลมเชิงชู้สาวยายของเขายายของเขาปีนั้นก็ไม่ใช่สาวๆแล้ว50กว่าเข้าไปแล้วแต่ยายเขาก็แลดูไม่ค่อยจะแก่เลยแล้วตาน้อยก็ยังระแวงอีกว่าตาแก่ผู้พี่จะแอบตีท้ายครัวก็ต้องคอยระวังกันไม่ยอมทิ้งให้ยายอยู่บ้าน2ต่อ2กับตาแก่เป็นอันขาดเดี๋ยวจะพลาดพลั้งไปตาแก่คนพี่นี่มาอยู่ที่บ้านนั้นไม่ค่อยได้ช่วยหยิบจับงานอะไรสักหยิบมากน้อยทั้งที่งานก็มีให้ช่วยเป็นครอบครัวที่ทำไร่แล้วก็ปลูกผักขายด้วยตาแก่อยู่ยังกับเทวดาตอนนั้นตาคนที่เล่านี่แม้ยังเด็กๆอยู่ก็ยังต้องช่วยทำงานทุกอย่างที่ทำได้น้องๆสองคนก็ช่วยงานทุกคนในบ้านทำงานกันหมดยกเว้นตาแก่คนนี้คนเดียวพอตาน้อยพูดว่าพี่ทำงานซะบ้างสิก็แค่นั้นละเป็นเรื่องเลยตาแก่จะหาว่าตาน้อยพูดมากคนอื่นเขาก็ทำกันอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำกันคนอื่นทำแล้วตัวเองทำไมจะต้องไปทำด้วยล่ะอ้าวแกพูดหน้าด้านๆอย่างนั้นแหละตาน้อยก็บอกว่าพี่ก็กินอยู่ที่บ้านก็ช่วยกันบ้างสิจะได้เบาแรงคนอื่นดูเด็กเล็กสิมันยังทำงานกันเลยตาแก่ก็พูดว่าก็ให้มันทำกันไปสิมันยังเด็กๆอยู่เรี่ยวแรงมันจะได้แข็งขันสืบต่อไปว่าแล้วตาแก่ก็ออกจากบ้านไปเวลาไม่มีเงินก็จะแบมือขอเอากับตาน้อยตาน้อยก็ไม่อยากให้แต่ก็ต้องให้ตัดความรำคาญเพราะถ้าไม่ให้แกก็จะพูดจาวกวนกวนใจอยู่ร่ำไปแล้วก็อีกอย่างที่ตาน้อยต้องคอยช่วยเหลือก็เพราะว่าก่อนที่แม่ของตาน้อยจะตายไปก็ได้ออกปากฝากฝังตาแก่ไว้กับตาน้อยให้ช่วยดูแลด้วยเพราะรู้ว่าสันดานตาแก่ผู้พี่นะเป็นคนยังไงเอาตัวเองไม่ค่อยรอดนี่ก็เพราะแม่ฝากฝังเอาไว้ตาน้อยก็เลยต้องคอยเป็นผู้อุปการะตาแก่ทั้งที่สมบัติไร่นาต่างๆพ่อแม่ก็แบ่งแยกยกให้เป็นสัตว์เป็นส่วนขาดจากกันไปแล้วเอาแล้วสมบัติตาแก่หายไปไหนหมดอ่ะตาแก่ขายกินไปหมดแล้วขายแม้กระทั่งบ้านที่พ่อแม่ปลูกให้อยู่กับเมียขายบ้านแล้วถึงต้องมาอาศัยตาน้อยอยู่อยู่มาวันหนึ่งตาน้อยล้มป่วยด้วยโรคอะไรสักโรคที่สมัยก่อนก็ไม่ค่อยจะรู้กันหรอกว่ามันโรคอะไรเป็นโรคอะไรแต่เข้าใจว่าก็คงจะมะเร็งหรืออะไรนี่แหละเพราะมันปวดในท้องอย่างหนักร้องโอยโอยเลยทีเดียวระหว่างที่ตาน้อยนอนป่วยตาแก่ก็ไม่ได้อีนังขังขอบทุกร้อนอะไรด้วยก็ได้แต่เข้าไปหาแล้วก็พูดไว้น้อยเอาเงินมาให้กูบ้างดิตาน้อยนอนป่วยปางตายแต่ตาแก่ก็ไปแบมือขอเงินพอตาน้อยไม่ให้เพราะจะต้องเก็บเอาไว้รักษาตัว ตาแกก็จะพูดว่าเองนี่มันน่าจะตายตายไปสักทีนะไอ้น้อยต่อมาตาน้อยตายจริงๆพอตาน้อยตายตาแกก็ยิ่งใหญ่ในบ้านทีเดียวใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามสุดแท้เถอะแต่มันก็เป็นความจริงนะลุงเนี่ยเขาเล่าว่าอย่างนั้นว่าหลังจากตาน้อยตายไปได้ไม่ถึงปีตาแกก็รวบหัวรวบหางได้ยายของเขาเป็นเมียสำเร็จเรียบร้อยไปแล้วนอนมุ้งเดียวกันชาวบ้านก็พูดกันแซดไปหมดเฉาโชว์ไปทั้งหมู่บ้านว่าพอน้องชายตายพี่ชายก็เอาน้องสะใภ้ทำเมียยายก็อายชาวบ้านเขาพวกลูกหลานก็อายแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงยายเองก็ไม่พูดอะไรก็นอนมุ้งเดียวกับตาแก่แหละที่ร้ายก็คือตาแก่ได้เข้าครอบครองแม้กระทั่งข้าวของต่างๆของตาน้อยรวมถึงพระบูชาหลายสิบองค์ของตาน้อยด้วยเอาไปขายหมดเลยส่วนวัวธนูที่ตาน้อยบูชาก็เอาไปโยนทิ้งที่โคนต้นไทรใหญ่หลังหมู่บ้านคนเล่าเนี่ยเขาแอบตามไปดูก็เห็นว่าไม่ได้โยนทิ้งเปล่าๆเอาคว้างใส่ต้นไทรด้วยด่าว่าไอ้วัวบ้าขลังนักหรือไงวะเก่งนักเหรอวะนี่นะเสร็จแล้วคว้างใส่ต้นไทรใหญ่นั่นเองแล้วก็กลับบ้านทำไมตาแก่แค้นเคืองวัวธนูนักเขาคิดว่าเพราะเคยถกเถียงกันในเรื่องความขลังของวัวธนูก็เลยทำให้ตาแก่เจ็บใจมากก็เลยทำลายเสียเสร็จแล้วมันก็เกิดเรื่องแปลกขึ้นเพราะว่าตกดึกคืนนั้นตาแก่ร้องลั่นวิ่งพรวดออกมาจากมุ้งหน้าตาตื่นร้องว่าวัวควิดวัวควิดวัวตัวดำตาลุกเป็นไฟไม่มีอะไรหรอกตาแก่คงจะฝันเป็นอยู่อย่างเนี้ยสองคืนติดกันพอคืนที่สามตาแก่ก็ร้องลั่นอีกแล้วเพ่นหนีกระโดดเรือนไปแล้วก็ไปร้องเสียงดังลั่นอยู่ในความมืดของสวนยายกับพวกลูกหลานตามไปดูก็ไปเจอว่าตาแก่ตายแล้วเนื้อตัวมีบาดแผลเต็มเหมือนก็โดนวัวขวิดเป็นเรื่องแปลกๆที่เขาเล่าให้ฟังนะครับมาเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเหตุเกิดเมื่อหน้าฝนปีนั้นก็คือปีหนึ่งเมื่อนานหลายสิบปีมาแล้วที่จังหวัดสระบุรีป้าโอแกมีอาชีพทำนาแกตื่นแต่เช้าทุกวันแกตัวผอมเนี่ยแต่เป็นคนขยันขันแข็งเหมือนกับชาวไร่ชาวนาทั่วไปที่ต้องทำงานชนิดหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินชาวนาสมัยก่อนต้องไถนาด้วยวัวควายแล้วก็เกี่ยวข้าวด้วยเขียวไม่ได้ใช้รถไถและรถเกี่ยวข้าวเหมือนในสมัยนี้ก็เลยต้องตื่นกันแต่เช้ามืดก่อนที่แสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าแล้วก็แบกคันไถจูงควายออกไปสู่ท้องทุ่งท้องนาลมทุ่งก็พัดโชยเย็นสบายกลิ่นท้องทุ่งมันชื่นใจมองเห็นท้องทุ่งยามรุ่งสางได้รังๆแล้วก็มองเห็นต้นไม้ดงไม้ใหญ่น้อยดำตะคุ่มตะคุ่มอยู่ตรงโน้นตรงนี้กระจัดกระจายเป็นหย่อมๆอยู่เต็มท้องทุ่งตอนกลางคืนวันนั้นฝนตกลงมามันเพิ่งจะเริ่มต้นฤดูฝนเท่านั้นแต่ชาวนาก็รอฝนกันมานานเพราะฝนมาล่าช้ากว่าทุกปีก็เลยต้องเร่งมือไถดะกันให้มันแล้วเสร็จไปเร็วๆป้าโอไม่ต้องแบกไถเพราะว่าที่บ้านของแกมีเลื่อนใช้บรรทุกคันไถผัวทำเอาไว้ก่อนที่เขาจะตายใช้วัวควายเทียมลากไปสู่ท้องนามีควายอยู่สองตัวตัวเมียก็ใช้งานได้ดีไม่ดื้อรั้นแกก็ใช้มันเทียมเลื่อนให้ลากไปส่วนเจ้าตัวผู้ชื่อไอ้พุกตัวนี้เขาแหลมงงเลยโดยปกติมันก็ลากคันไถใช้งานได้แข็งขันดีแต่เมื่อมันได้กลิ่นฝนมันก็มักจะคึกขนองตามประสาของมันพอมันคึกมันก็ไม่ค่อยเชื่อฟังรันตะแบงไปตามฤทธิ์เดชควายหนุ่มป้าโอเนี่ยมีลูกสาวสองคนคนโตหุงข้าวต้มแกงอยู่คนเล็กก็มาช่วยไถนาอยู่ด้วยกันลูกสาวชอบใช้งานไอ้พุกเพราะมันว่องไวทันใจแต่ปรากฏว่าวันนี้มันคึกไม่ยอมลากคันไถไปดีๆมักจะพาออกนอกลู่นอกรอยบ่อยๆเด็กสาวมันก็โมโหใช้เชือกหวดมันก็หันก็มาไล่ขวิดเด็กก็ร้องเรียกแม่ป้าโอเห็นอย่างนั้นก็ละมือจากคันไถเข้าช่วยลูกสาวรั้งเชือกให้มันหยุดมันก็กลับหันเข้าหาแกตักเขาแหลมๆเข้าใส่ร่างแกควับควับซ้ายทีขวาทีอย่างไม่นับแกก็ได้แต่กรีดร้องแต่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยท่ามกลางความตกตะลึงพึงเพลิดของลูกสาวที่ร้องไม่ออกเห็นร่างแม่ทรุดลงไปกองเธอก็ถลันเข้าไปกระชากเชือกมันก็หันมาเธอก็ต้องปล่อยมันก็วิ่งหนีเตลิดไปเพื่อนบ้านไถนากันอยู่ก็พากันวิ่งมาดูเห็นป้าโอนอนจมกองเลือดตะโกนเรียกกันโวกเวกให้มาช่วยไปหาแคร่ไม้ไผ่มาหามร่างที่หายใจขมแหววขมแหววไปโรงพยาบาล มีลูกสาวสองคนเดินร้องไห้ตามไปสมัยนั้นที่หมู่บ้านไม่มีรถต้องหามไปยังถนนใหญ่แล้วก็ต้องอาศัยรถสองแถวบรรทุกไปแต่ไปได้ไม่ทันพ้นหมู่บ้านแกก็ส่งเสียงครอกครอกสองสามทีแล้วแน่นิ่งไปลูกสาวทั้งสองก็ร้องไห้โฮโฮพวกเขาก็วางแคร่จับชีพจรดูแล้วก็สายหน้าหมดหวังดวงวิญญาณน้องแกหลุดลอยออกจากร่างไปแล้วท่ามกลางยามเช้าที่แสงแดดเพิ่งจะสาดส่องมาต้องร่างของแกที่นอนไม่ไหวติงอยู่บนแคร่เพื่อนบ้านก็พากันถอนหายใจเฮือกใหญ่หมดความสามารถที่จะช่วยเหลือแกได้สงสารก็แต่ลูกสาวสองคนที่ต่อแต่นี้ไปก็จะต้องอยู่กันตามลำพังพี่น้องแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าเติบโตเข้าวัยสาวกันแล้วดูแลตัวเองได้หลังจากเผาศพป้าโอแล้วทำบุญ7วันคืนนั้นกลางดึกสงัดอันเงียบวังเวงชาวบ้านได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้คร่ำครวญดังมาจากท้องทุ่งสลับกับเสียงกรีดร้องอย่างเจ็บปวดมันดังเป็นช่วงอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่านานเป็นชั่วโมงในที่สุดเสียงประหลาดนั้นก็เงียบหายไปลูกสาวสองคนของป้าโอพากันเชื่อว่านั่นเป็นเสียงวิญญาณของแม่พวกเธอคิดว่าจำเสียงนั้นได้ดีดวงวิญญาณของแม่คงจะเสียใจที่มาด่วนตายจากไปแกเคยพูดกับลูกๆว่าลูกสองคนก็โตจะเป็นสาวกันเต็มตัวแล้วเราก็ต้องช่วยกันทำนาให้ได้ข้าวเยอะๆจะได้มีกินมีใช้ไม่ลำบากอยากได้ทองหยองก็จะซื้อให้ใส่กันต่อไปนี้สามคนก็จะมีแต่ความสุขด้วยกันแต่แล้วก็ต้องมาเป็นอย่างนี้เป็นที่น่าแปลกใจของเพื่อนบ้านเมื่อครบรอบวันตายของป้าโอทุกปีในหน้าฝนก็จะได้ยินเสียงกรีดร้องแล้วก็เสียงร่ำไห้คร่ำครวญจากทุ่งมืดดังเข้าไปถึงในหมู่บ้านสังเกตกันแล้วจะพบว่าจะได้ยินปีละครั้งแล้วก็ตรงกับวันที่ป้าโอเนี่ยโดนควายฝิดตายเชื่อกันว่าเป็นเสียงวิญญาณของป้าโอที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดหรืออาจจะหวนกลับมาณที่ตายปีละครั้งด้วยความห่วงใยลูกสาวลูกสาวกำลังเป็นสาวอยู่กันลำพังสองคนมีพวกผู้ชายที่ใจชั่วช้าเกิดคิดไม่ดีไม่ร้ายกับสองสาวคืนนึงก็บุกเข้าปล้ำปีนป่ายบ้านจะเข้าหน้าต่างก็เกิดพลัดตกลงมาขาหักจนเขาจับได้ว่าปีนบ้านคนอื่นก็โดนจับไปให้ตำรวจไม่ได้มีคนเดียวเท่านั้นที่ใจสามชั่วช้ามีหลายคนเพราะว่าสาวๆ2คนเนี่ยหน้าตาดีผิวขาวสวยมากจนไม่ว่าหนุ่มคนไหนต่างก็หมายปองแต่ว่าสองสาวก็ไม่ชอบสูงสิงทำตัวดีกันทั้งคู่ทั้งหมด3คนที่ปีนเข้าหาพวกเธอล้วนแต่พลัดตกบ้านกันแขนขาหักกันไปทุกคนแล้วก็โดนจับไปดำเนินคดีกันทุกคนแต่ละคนที่โดนจับก็พากันพูดว่าพวกเขาไม่ได้ตกลงมาเองแต่เพราะโดนใครไม่รู้ที่มองไม่เห็นกระชากขาอีกคนก็ว่าโดนผลักอีกคนว่าโดนถีบอีกคนบอกว่าโดนทุบที่คอหนักหน่วงจนเกือบจะหมดสติร่วงหล่นลงมากระแทกพื้นดินต่อมาก็ไม่มีใครกล้าล่วงล้ำบ้านนั้นเสียงที่ได้ยินกันในคืนที่ตรงกับวันตายของป้าโอก็ยังดังอยู่ต่อมาอีกหลายปีเหตุแปลกประหลาดเกิดติดต่อกันจนกระทั่งลูกสาว2คนของป้าโอมีผู้ชายมาชอบแล้วก็เขาเข้าตามตรอกออกตามประตูก็ไม่ได้ปีนบ้านแต่ประการใดพอ2สาวแต่งงานมีครอบครัวอยู่กันอย่างมีความสุขสิ่งต่างๆที่แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปมันก็ยุติลงคาดเดากันว่าดวงวิญญาณป้าโอคงจะหมดห่วงแล้วก็ไปผุดไปเกิดแล้วล่ะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ